Ποια πηγαίνετε και με ποιον, πώς και πού, πότε γιατί στείλτε κάμερες εκεί. Μόλις ανοίξει την κουρτίνα, πάρτε πλάνα για ένα μήνα. Σ' όλο το χωριό κάποτε εδώ γλεντούσανε όλοι και τραγουδούσανε γύρω από το πλατάνο. Και μαραζώνει το χωριό αφού μας στήσανε παγίδα η μεγάλη. Σαν τα ποντίκια στο τυρί με το κεφάλι. Για μια πόλη πιαστήκαμε όλοι χέρι-χέρι με στη φάκα. Όλες οι τράπεζες μαζί να σπάνε πλάκα. Και μας αρέσει να σου αδιάφοροι στο πλήθος τριμωγμένα και να αναπνέουμε τα δάση τα καμένα. Όλα τα κόμματα μαζί ένα συνάφι. Κόβουν συντάξεις και μίσθους με το ξηράφι. Και ειδήσεις, παραπλανέτες που ποτίζουν τις αισθήσεις. Να μεγαλώσουν, να οριμάσουν και να γίνουν παρεστήσεις. Κι όλα ωραία, εδώ στην πόλη έχουμε γίνει μια παρέα. Που δεν μιλάμε, πληκτρολογούμε να μαθαίνουμε τα νέα. Για να κυλάει η ζωή μας ομαλά. Κι αν κάνει κέφι, βγάζει πιστόλι και δεν ρίχνει σκοτώνει. Κάποιον από ένα μάτσο δολοφόνη. Χωρίς αιτία, για την ταυτότητα τους γράφει εξουσία. Σερβίρομαι, σημεριανό, μια που έχετε καιρό. Για το κουτσομπολιό, κουτσομπολιό. Δώσε μου λίγο το μυαλό που μπορώ. Σερβίρο με σιμερκανό, μιας που έχετε καιρό κι από καυτό. Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, κουτσομπολιό. Ένα τραγουδάκι να μπορεί μεθαύριο να τ' ακούσει ο άλλος και στο ραδίο. Να μην είναι και πολύ μακάβριο, κάτι πιο ανάλαφρο κι τόσο αγρίο. Να να να να να κάπως έτσι λα λα λα λα λα λα λα. Απ' τον καβάλο να έχει λίγο απ' το να λίγο από τ' άλλο. Όλα με το μαλακό δεν θέλει πανικό για να πετύχει το γλυκό. Ένα τραγουδάκι να μπορεί μεθαύριο να τ' ακούσει ο άλλος και στο ραδίο. Να μην είναι και πολύ μακάβριο, κάτι πιο ανάλαφρο όχι τόσο αγρίο. Να να να να να κάπως έτσι λα λα λα λα λα λα. Λες ωραία, όλοι θέλουν να σε κάνουνε παρέα. Θα σε τραγουδάνε τι καλά που θα'ναι πάνω στο ρυθμό. Λοιπόν δικό σας πάμε! Ένα τραγουδάκι να μπορεί μεθαύριο να τ' ακούσει ο άλλος και στο ραδίο. Να μην είναι και πολύ μακάβριο, κάτι πιο ανάλαφρο όχι τόσο αγρίο. Ένα τραγουδάκι να μπορεί μεθαύριο να τ' ακούσει ο άλλος και στο ραδίο. Να μην είναι και πολύ μακάβριο, κάτι πιο ανάλαφρο όχι τόσο αγρίο. Να να να να να κάπως έτσι. Στα ίσια μου αφού το δίκιο δεν μπορώ. Όσο κι αν ψάχνω να το βρω, πηδάω πάνω στο αργό και μπαίνω σε παράνομο μουτ. Σαν τον Ρόμπιν Χουδ λέω. Κι έρχομαι να κλέψω τα πουλιά σου βασιλιά για να φάνε. Όλοι αυτοί που πεινάνε αρρωστήσει. Άραχτος εσύ στο θρόνο με χρεώνει. Σε πληρώνω αφού το δίκιο δεν μπορώ. Όσο κι αν ψάχνω να το βρω, πηδάω πάνω στα λόγω και μπαίνω σε παράνομο μπου. Σαν τον Ρόμπιν Χουδ. Κι έρχομαι να κλέψω τα πουλιά σου, βασιλιά, για να φάνε. να σε κλέψω μια βραδιά. Μου έχεις κάνει μαγικά, πια δεν βλέπω καθαρά. Και με σέρνεις απ' τη μύτη κόκκινο κραγιόν συνσίτη. Θα έρθω κι ας το μάθει ο Ντουνιάς. Της καρδιάς μου είναι ευκαιρία, μιας που βρήκε την ουσία. Στον μπαμπά σου αν δεν αρέσει, θα τον ευγάλουμε απ' τη μέση. Ho, ho, ho. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Και μαθημένη στα πολλά. Τσάντα πράντα βίλα μόστρα και φαμίλια κόζα νόστρα. Κοίτα λίγο παραπέρα, θα είναι νύχτα ή θα είναι μέρα. Είμαι ένας φτωχός μικροαστός. Σε πλούσια σαν μέλη, είμαι αρκούδα απ' όλο θέλει. Όχι όμως τα λεφτά σου, μα μονάχα την καρδιά σου. Ho, ho, ho, ho. Γιατί τα πάντα γίνονται, αν το θες, γίνονται. Σκεφτείς να φύγεις. είχα πει. Μα οι λέξεις μου γίνονται ποτήρια που σπάνε. Μόλις σε βλέπω να ψάχνεις να βρεις το κλειδί. Μέσα μου όμως κάτι σπάει, θυμώνει, τα κρίση γελά. Μόλις σε βλέπω στην πόρτα μπροστά. Μη την αγγίξεις, μη την ανοίξεις δειλά. Όμως κάτι σπάει, θυμώνει, τα κρίση γελά. Όταν μου λες θα γυρίσω μετά. Πώς μ' αντικρίζεις και λες μην αρχίσεις ξανά. Είμαστε στον αέρα. Φύγε, ένας έρημος δρόμος ανοίγει μπροστά σου. Φύγε. Μα εκείνη η φλόγα που καίει τα όνειρά σου, που πήγε. Ψάξε, γιατί πάντα το πάθος να μοιάζει με λάθος. Ψάξε και βρες επιτέλους τι θες κατά πάθος και πάψε. Έχω πια βαρέθει μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα εδώ να γυρνάς. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ να γυρνάς. Στην ψυχή σου φτηνά δίχως σκέψη. Κρίμα. Για να φύγεις μακριά και στο τέλος να μην κάνεις βήμα. Τρέλα. Το μυαλό μας γεμίζει και μας βασανίζει. Τρέλα. Μια φορά μοναχά σαν παιδί κοίταξέ με και γέλα. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ να γυρνάς. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ. Σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ να γυρνάς. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ. Απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς θα δίνω. Τον οίκη ρε η χρέη, τη ζωή μου παραπέει αμέτρητη λογά.

χαρείς, μην κλειστείς σε ένα κόσμο που θα σε μαραζώνει. Κι όσο θα δίνεις θα παίρνεις, ζωή και ένα φως πόλο ένα θα σε ελευθερώνει. Αγάπη μόνο αρκεί για να γυρίζει η γη. Αγάπη μόνο αρκεί για να γυρίζει αυτή η γη. Αγάπη. Κι όσο θα δυναμώνει τούμπα θα σε φέρνει κόσμε σαν τράπη. Αγάπη μόνο αρκεί για να γυρίζει αυτή η γη. Θα δυναμώνει τούμπα θα σε φέρνει κόσμε σαν βράδυ. Αγάπη μόνο αρκεί, μόνο σε φέρνει κόσμε σαν τράπη. Αγάπη μόνο αρκεί για να γυρίζει αυτή η γη. Χαπή. Κι όσο θα δυναμώνει του παθά σε φέρνει κόσμε σαν τράπη. Βοηθάνε τον κόσμο να αλλάξει. αναγλύει καθόλου. Γιατί άλλο δεν μπορώ την πίκρα να δένει το στομάχι μου. Κόμπω δυο φορές και το μυαλό μόνο να χωρά ό,τι δεν με αφορά. Έλα πιο κοντά. Θέλω μες στις γιορτές να σβήσεις το χθες. Να μου λες πως με θες, για να χτυπάει η καρδιά μου παραπάνω φορές. Πλάι σου τη μέρα σαν ξυπνώ με ένα φίλι. Πάντα βρίσκω το κλειδί. Έλα άνοιξε μου το κελί. Και μες στις γιορτές σβήσε το χθες. Και πες πως με θες. Σοφία θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, μπελάδες και παιδικά αστεία. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του thank you. βενζίνα. Ένας καρναβαλός, η τελεία κομπίνα. Τα πήκε ψυχρενή, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους εξυπνούς, τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίσατε, με καμένο μοτέ. Είμαι νοιάζει με τέτοια λιακάδα. Βαλκανίσατε, χωρίς αμόρτισε. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί, μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι. Κι ωραίοι. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Καρέκλες βροχή. ξύπνω και φέρνω πανικό στα μάτια σου ένα δάκρυ. Τον έρωτα το πρωινό άφησα εγώ στην άκρη. Άφησα εγώ στην άκρη. Δεν ξέρω αν είμαι λογικός, αν είμαι θυμωμένος. Μπορεί να είμαι νευρικός, μπορεί και μεθυσμένος. Σίγουρα μεθυσμένος. Άνοιξε στο παράθυρο ήλιος να με χτυπήσει και μου πες γράψε μου αυτά που δεν μπορείς με λόγια. Δώσε εσύ τη λύση. Νιώθω ζαλάδα μέσα μου και πόσο υποφέρω. Δώσε μου φύση, έμπνευση, το γέλιο να της φέρω. Το γέλιο να της φέρω. Συγγνώμη, μία ακόμη θα σου πω κι αν θες φίλησέ με. Κράτησέ με αν μπορείς πιο σφιχτά. Πάρε με και ταξιδέψέ με. Στην πρώτη φορά, στην πρώτη σου ζεστή αγκαλιά. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να καταλάβεις πως στην καρδιά μου μόνο εσύ θα σβήνεις και θα ανάβεις. Θα σβήνεις και θα ανάβεις. Να ξέρεις ότι προτιμώ απ' το να ζούμε μόνοι, να αφήσω τον εγωισμό και να σου πω συγγνώμη. Και να σου πω συγγνώμη. Μία συγγνώμη, μία ακόμη θα σου πω. Μία συγγνώμη, μία ακόμη θα σου πω. Κι αν θέλεις φίλησέ με, αν θέλεις κράτησέ με, αν θέλεις φίχτα θα σου πω. Κι αν θέλεις φίλησέ με, αν θες αγκάλιασέ με όπως την πρώτη φορά. Θα σου πω κι αν θέλεις φίλησέ με, αν θέλεις κράτησέ με, αν θέλεις φίχτα θα σου πω κι αν θέλεις φίλησέ με, αν θες αγκάλιασέ με όπως την πρώτη φορά. Εντάξει με σένα, σε κανένα. Να σε βρούνε και δε σε νοιάζει τι θα πούνε. Εξαφανίστηκες, δε θες να σε βρούνε και δε σε νοιάζει τι θα πούνε. Δικά σου τα μέρη, κανείς δεν σε ξέρει. Στο χρόνο μαύρη αυτό το βράδυ. Δεν τα σκεφτώ τον καιρό, ούτε τι αφήνω. θα σκεφτώ αν μπορώ και που θα μείνω. Δυο ώρες μείνανε μόνο κι ανάβουν τα φώτα. Χάθηκαν όλα στο δρόμο. Βγάζω τη μάσκα, αλλάζω ρότα. Κι έτσι ελεύθερος νιώθω μπροστά απ' το τιμόνι. Να βλέπω τη νύχτα να πέφτει και να ξημερώνει. Θάλασσα μου αιώνια μάνα, στάχτη απ' τη ζωή τη ρουφιάνα. Ρίχνω στη βαθιά σου αγκαλιά. Βγάλε με σε κάποια αστεριά σου, φόρεσε μου αν θες τα καλά σου. Δώσ' μου μια ευχή για άλλη αρχή. Μόνο και βγαίνω από το λιμάνι. Κάθε μου λύπη θολώνω με μαύρο μελάνι. Και εμένα να είναι μονοτιά να φέρνει ελπίδα. Μια φορά κι αλλάζω σελίδα. Θάλασσα με αιώνια μάνα, στάχτη απ' τη ζωή τη ρουφιάνα. Ρίχνω στη βαθιά σου αγκαλιά. Σε κάποια αστεριά σου φόρεσε μου αν θες τα καλά σου. Δώσ' μου μια ευχή για άλλη αρχή. Αξίζει ρόδα είναι και γυρίζει. Όσα έρθουν κι όσα πάνε σαν τη ρόδα θα γυρνάνε. Μια μπροστά και μία πίσω. Που θα πάει θα συνηθίσω. Όσα πάνε σαν τη ρόδα θα γυρνάνε. Μια μπροστά και μία πίσω. Που θα πάει θα συνηθίσω. μέρα και θα έρθουν χίλια ηρώνια για να αλλάξουνε τα χρόνια. Όσα έρθουν κι όσα πάνε σαν τη ρόδα θα γυρνάνε, μια μπροστά και μία πίσω, που θα πάει θα συνηθίσω. Όσα έρθουν κι όσα πάνε σαν τη ρόδα θα γυρνάνε, μια μπροστά και μία πίσω, θα πάει θα συνηθίσω. Θα πάει, θα συνηθίσω. Θα πάει, θα συνηθίσω. Θα πάει. Σαν τη ρόδα θα γυρνάνε, μια μπροστά και μία πίσω, που θα πάει θα συνηθίσω. Όσα έρθουν κι όσα πάνε σαν τη ρόδα θα γυρνάνε, μια μπροστά και μία πίσω, που θα πάει θα συνηθίσω. Τι θα δώσεις, τι θα πάρεις, πώς θα ζήσεις να γουστάρεις, πού θα ψάξεις, τι θα αλλάξεις, θα σε λόγια ή θα σε πράξεις, κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, γι' αυτό κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Άσχημα νιώθω απ' την τροπή, μα η μυρωδιά απ' το φαΐ και η κοιλιά μου η νηστική με φέραν ως εδώ. Παρακαλώ, ούτε ζητιάνος είμαι, ούτε ρουφιάνος, είμαι ένας άνθρωπος κι εσύ συνάνθρωπος. Γι' αυτό κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Στο γυαλό. Τι θα δώσεις, τι θα πάρεις, πώς θα ζήσεις να γουστάρεις, πού θα ψάξεις, τι θα αλλάξεις, θα σε λόγια ή θα σε πράξεις, κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Στο γυαλό. Στο γυαλό.